Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сяргей Навумчык. Якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры? Што сталася з айчыннай кніжнай ілюстрацыяй і чаму нацыянальны конкурс мастацтва кнігі ператварыўся ў каляміністэрскі міжсабойчык? Госць вольнай студыі – мастак Павел Татарнікаў. У цыкле «Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці» інтэрв'ю Ганны Соўз з былым старшынём Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі, экс-прэзідэнтам Акадэміі Навук Беларусі Александрам Вайтовічам. А цяпер перадача «Трайны удар». Яе падрыхтаваў Дмітрый Гурневіч. «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У Менску для вас працуюць сёння Уладзімір Глот і Віталь Цыганкоў. Праз я, Дмітрый Гурневіч, сёння мы абмяркоўваем тры пытанні. Ці ёсць што дзяліць Беларусі і Польшчы? З чым звязаная адстаўка галавы адміністрацыі прэзідэнта Беларусі? А таксама, ці прымальна, што духоўныя асобы імкнуцца ўзбагачацца за кошт сваёй паствы? Першым на пытанне пра дзяльбу Беларусі і Польшчы, ці ёсць што ім дзяліць, адказвае Уладзімір Глот. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, які ўжора прымаў у Менску маршалка Сенату Польшчы Станіслава Карчэўска, заявіў, што дзяліць нам з Польшчы няма чаго. Лукашэнка запэўніў польскую дэлегацыю, Варшава можа разлічваць на тое, што закрытых тэм і сфер у двухбаковых адносінах быць не можа. Мы заўсёды будзем гатовы абмяркоўваць любую праблему. Мы заўсёды гатовы адказваць на пытанні і запыты польскага боку, заявіў Лукашэнка. На мой погляд, пытання запытаў з Варшавы немало. Ну, хоць бы такія. Лёс Саюза палякаў. Замарозка малога памежнага руху. Пошукі польскіх ахвяраў НКВД. Непрыязнасць да ахвотных атрымаць карту палякаў у Беларусі. Як вядома, непрызнаны беларускімі ўладамі Саюз палякаў у Беларусі фактычна знаходзіцца на нелегальным становішчы. А вось той Саюз, які сімпатызуе беларускім уладам, афіцыйны Менск усяляк падтрымлівае. Ужо амаль 5 гадоў таму польскі бок зрабіў абсалютна ўсё, каб запусціць увядзенне ў дзеянне малы памежны рух. А беларускі бок не дае старту гэтаму вельмі важнаму працэсу. Не спрыяюць у Беларусі высвятленні лёсу грамадзянаў Польшчы, забітых камуністычным рэжымам на тэрыторыі Беларусі. Беларусам, якія працуюць у сферы кіравання ці служаць у сілавых структурах, па-ранейшаму забаронена мець карту паляка. Падобна, што гэтыя рэчы сустрэчы пана Карчэўскага ў Менску не вырашылі. Так спікер Савету Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч заявіў, што беларускія ўлады зацікаўленыя тым, каб пазіцыі двух саюзаў палякаў былі збліжаны, і было б добра, калі б была створана адзіная арганізацыя. З гэтага зразумела, што ўлады хацелі б мець адзін саюз, які паслухмяна выконваў бы ўсе іхныя прадпісанні. Спадар Мясніковіч кажа, што карта паляка стымулюе эміграцыю моладзі і высокакваліфікаваных спецыялістаў з Беларусі ў Польшчу. Але ж ця забарона лепшае вырашэнне гэтага пытання. Няма паведамленняў, што нешта зрушылася і ў іншых пералічаных мною пытаннях. Чатыры праблемы, пра якія я зараз сказаў, належаць да палітычнай сферы. Але ж паводле прызнання Лукашэнкі, менавіта палітычныя адносіны Менску і Варшаве патрэбна ўздымаць на ровень эканамічных. А як гэта зрабіць, калі беларускія ўлады ўхіляюцца ад прынцыповых рашэнняў? Станіслаў Карчэўскі прызнаў, што далёка не ва ўсіх справах Менск і Варшава прыйшлі да згоды. Аднак, чым часцей і больш шчыра ўлады дзвюх краінаў будуць пра іх размаўляць, маецца на ўвазе пра гэтыя справы, праблемы, тым большыя шансы на тое, што перамовы скончацца поспехам, падсумаваў спікер Сенату. Між тым, беларуская апазіцыя ў сваёй бальшыні крытычна паставілася да візыту польскага чыноўніка ў Беларусь. Так, сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец назваў гэтую паездку здрадай ідэалам дэмакраты. Падсумоўчы ўсё гэта, я вяртаюся да слову Александра Лукашэнкі пра тое, што дзяліць нам з Польшчай няма чаго. Ці вы з гэтым згодныя, калегі? Для мяне абсалютна відавочна, што сапраўды дзяліць з Польшчай Беларусі няма чаго, і гэта незалежна ад таго, хто кіруе Беларусі, ці кіраваў Кебіч, ці тэарэтычна мог кіраваць Пазняк, ці кіруе Лукашэнка. Бо насамрэч дзве краіны вельмі блізкія, і шмат у чым у іх агульныя інтарэсы. Я з'яўляюся асабіста прыхільнікам, канешне, цеснага супрацоўніцтва шчыльнага паміж Беларусі, Украінай, Балтыйскімі краінамі і вось цэнтральна-ўсходняй Еўропай. Гэта рэгіён краіны, якія разумеюць адзін аднаго, яго. І ў гэтым сэнсе, канешне, Польшча на дадзены момант з'яўляецца такім магутным лакаматывам гэтай ідэі, паколькі і краіна вельмі вялікая, амаль 40 мільёнаў насельніцтва, эканоміка вялікая, ды і ў прынцыпе Польшча з усіх краін, мне здаецца, постсавецкай прасторы сацыялістычнага лагеру ўсё-такі з'яўляецца краінай, можна сказаць, узорнай і паводле правядзення рэформаў, і паводле вось усіх дэмакратычных стандартаў, узроўню жыцця. Сёння гэта, канешне, прывабная краіна для беларусаў, і гэта пацвярджаюць лічбы. Мы іх ужо называлі некалькі дзён таму, толькі летась больш за 70 тысяч беларусаў атрымалі Польшчы з від на жыхарства. І гэта сведчыць пра тое, што, канешне, Польшча цікавая для беларусаў краіна. Але гэта не толькі таму. Узаемадзеянне эканамічнае вельмі вялікае паміж Польшчай і Беларусю, 1,5 мільярда гандлёвы абарот за некалькі апошніх там месяцаў пачатку года. Гэта насамрэч велізарныя лічбы. Я думаю, што тут, канешне, Польшча зараз злавіла момант і будзе прасоўваць вось гэтую ідэю гандлю яшчэ больш, паколькі яна зацікаўлена абысці гэтай санкцыі, якія Расія ўвяла, і прадаваць сваю прадукцыю забароненую перш за ўсё гэта садавіна, напрыклад, у Расію праз Беларусь. У прынцыпе, вось гэты візіт можна раскласці на некалькі такіх чыннікаў, чаму раптам Польшчу так моцна зацікавіла Беларусь, калі амаль 20 гадоў была, можна сказаць, такая заслона паміж Беларусю і Польшчы. Канешне, перш за ўсё гэта расійская агрэсія ва Украіне, Польшча не хоча мець супольнай мяжы з Расіяй, і Беларусь, яна, канешне, разглядае ў ролі такога буферу, гэта даўняя ідэя яшчэ Юзефа Пілсудскага, каб узмацняць гэтыя краіны, Украіну і Беларусь, каб яны былі паміж Польшчай і Расіяй. І ў дадзены момант палітычны аспект гэтых сустрэч менавіта такі, каб паказаць, што Беларусь патрэбная захаду, каб некім сэнсе адцягнуць ад Расіі. Другі, канешне, чыннік эканамічны, каб вось гэтае ўзаемадзеянне павялічыць. Зараз Польшча пачынае рэалізаваць грандыёзны план развіцця эканомікі, які падрыхтаваў Матэўш Маравецкі, віцэ-прэм'ер, і фактычна вось ён таксама нядаўна ж быў у Беларусі. Гэта ўзаемадзеянне менавіта вось у рэгіёне цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Ёсць пытанні не вырашаныя, як саюз паляк Беларусі, але мне падаецца, што тут ёсць таксама ўжо воля беларускага боку, пра гэта заяўлялі польскія палітыкі таксама ў Варшаве, і таму, на маю думку, гэтае пытанне ўсё ж такі будзе вырашана, калі, канешне, не аб'яднаннем, бо непрызнаваны саюз не хоча аб'ядноўвацца, то, напэўна, некім статусам легальным непрызнаванага саюзу паляку, магчыма, некай іншай назвай, яшчэ адным словам, і гэтае пытанне будзе вырашанае. Ёсць, канешне, Белсат, пытанне, беларус склада настойвае на тым, каб адключыць або абмежаваць гэты незалежны тэлеканал. Тут могуць быць праблемы, таму што як бы Польшча быццам бы і хацела б з аднаго боку, але з іншага боку это велізарныя іміджавыя страты для Польшчы, таму што амаль 10 гадоў яны ўкладалі грошы, гэта больш за 100 мільёнаў злотых, дзясяткі мільёнаў даляраў, і зараз адмовіцца ў адзін момант вельмі цяжка было б. Насамрэч, вось зараз, канешне, Польшча абрала абсалютна такі версію рэалізму ў палітыцы, не хоча націскаць вось на гэтыя словы пра дэмакратычныя каштоўнасці, пра еўрапейскія каштоўнасці, бо сітуацыя змянілася, это не справа Польшчы, кожны ўрад польскі і рабіў цвёрдую, мяккую палітыку, а ніякая была з іх эфектыўнай. І зараз урад спрабуе ўсё-такі праводзіць эфектыўную лінію. Тут, калі выказаць сваё меркаванне, то я чамусьці скептычна да гэтага стаўлюся, таму што мы ведаем, як Лукашэнка можа ацяпліць адносіны, пазней іх замарозіць. Але тым не менш, мне падаецца, што ўсё ж такі мець добрыя адносіны з Польшчай, гэта ўсё ж такі лепш, чым мець кепскія адносіны з Польшчай. Перш за ўсё, сапраўды рэпліку на конт эканомікі, гаварылі тут пра лічбы, але цікава, што як яны гучаць параўнанні. Рэч у тым, што паводле вот апошніх дадзеных на апошнія месяцы таваразварот паміж Польшчай і Беларусю вырас параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 10%. Гэта паводле вынікаў 8 месяцаў. Здавалася б, не так і грандыёзна, але параўнанні з тым, што ў цэлым таваразварот з краінамі еўразвязу з пачатку году упаў на 30%. Там розныя месяцы па-рознаму, але вот такія лічбы кожны месяц яны мяняюцца, але ад 25 до 30%. Такое катастрафічнае падзенне таваразвароту з еўразвязам, і на гэтым фоне Польшча ці не адзіная краіна еўразвязу, з якой не толькі няма падзення, а з якой ёсць рост на 10% таваразвароту. Прытым павялічваецца і беларускі экспарт на 14% і імпарт з Польшчы на 8%. Палітычны аспект дастаткова важны, і бачым, што, напрыклад, учора нават у цэнтральнай такой дыскусійнай перадачы беларускага канала ОНТ абмяркоўваліся адносіны Беларусі з Захадам менавіта на фоне, і як інфармацыйная падстава была гэты візіт польскіх палітыкаў. Такое ўражанне ёсць, што Польшча, яна імкнецца бежаць наперадзе вось гэтага працэсу, працэсы, які ўласцівы зараз сіму еўразвязу. Працэсы, ну, кажуць па-рознаму нармалізацыі, палепшэння адносінаў афіцыйнага Менска з афіцыйным Брусэлем. І Польша тут, ну, відавочна, як сусед, які больш за іншых зацікаўлены ў гэтым, зараз імкнецца быць у гэтым працэсе, ну, такім лакаматывам. І што характэрна, калі адносіны былі на самым нізкім узроўні падзення, менавіта з еўразвязам, менавіта адносіны з Польшай таксама былі горш, чым нават з іншымі краінамі. Яны былі, скажам так, амаль варожыя. Цяпер, калі адносіны паляпшаюцца, Польша імкнецца гэта кампенсаваць. Што хацелася б усім нам у гэтым бачыць? Каб не адбываліся нейкія дробныя абмены, якія б сапраўды рэзка не пагоршылі і імідж Польшы ў вачах беларускай супольнасці і ў вачах, дарэчы, саміх польскіх выбаршчыкаў. Я маю на ўвазі, каб Польша не пайшла з афіцыйным Менскам на нейкія закулісныя угоды. Вот накшталт «Мы адменім Белсат, а вы дапусціце нейкі польскі канал у беларускую тэлевізію», безумоўна. Кажучы абсалютна шыра, гэта было б ганебным крокам, гэта было б тым, што, ну, надоўга, скажам так, сапсавала б аўтарытэт Польшы ў вачах беларускай грамадзянскай супольнасці. Аўтарытэт Польшы як дэмакратычнай дзяржавы, якая клапоціцца не толькі пра свае вузкам разуменні нацыянальныя інтарэсы, але і пра больш шырокую карціну, а менавіта нацыянальныя інтарэсы Польшы і Беларусі як двух патэнцыйна дэмакратычных дзяржаваў. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Зараз менавіта пытанне Віталя Цыганкова, з чым звязаная адстаўка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александра Косінца. Сапраўды, 5 снежня кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка падпісаў адпаведны ўказ, у якім вызваліў ад пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александра Косінца ў сувязі з пераходам на іншую працу. Адначасова быў вызвалены і Канстантін Мартынецкі ад пасады першага намесніка кіраўніка адміністрацыі у той жа сувязі з пераходам на іншую працу. Выканаўцам абавязкаў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта прызначаны Валер Міцкевіч. Раней ён працаваў намеснікам кіраўніка адміністрацыі. Натуральна, што за гэты час ужо ў прэсі ад аналітыкаў з'явілася шмат ад самых простых да самых недарэчных і канспіралагічных версіяў, якія тычацца гэтага звальнення і прызначэння. Я думаю, тут тлумачыцца ўсё дастаткова празаічна. Ну, перш за ўсё, можна патлумачыць тым, што Александр Косінец не справіўся са сваімі абавязкамі. Яшчэ 10 лістапада Александр Лукашэнка даволі рэзка крытыкаваў кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта за тое, што яно не здольнае вырашыць кадравыя пытанні, а гэта асноўная дзейнасць адміністрацыі прэзідэнта ў сённяшняй палітычнай структуры, за то, што многія кадравыя вакансіі застаюцца пустымі, не запаўняюцца месяцамі і ў адміністрацыях, і ў кіраўніках прадпрыемстваў, за тое, што адміністрацыя прэзідэнта не з'яўляецца цэнтрам, які прапаноўвае нейкія рашэнні, прапаноўвае нейкія ідэі, выходзіць з цікавымі, значыць, прапановамі да кіраўніка дзяржавы. Я думаю, ведаючы трошкі, так атрымалася характар Александра Косінца і то, што пра яго кажуць, так сказаць, і калегі, і можна сказаць, ну, недабразычліўца, але так і ёсць, што характар у яго, ну, можа быць, не зусім спрыяльны для працы з людзьмі. Тое, што ён пэўны час быў кіраўніком віцебскага аблвыканкама, і на гэтай пасадзе менавіта можа нават сярод іншых кіраўнікоў ён выдзяляўся асаблівай аўтарытарнасцю, асаблівым, так сказаць, стаўленнем, ну, скажам так, дастаткова абыякавым да інтарэсаў іншых людзей, да іхніх, ну, можа быць, асаблівасцяў. У прынцыпе, ён чалавек даволі жорсткі, аўтарытарны, і стыль кіравання на пасадзе кіраўніка аблвыканкаму магчыма падыходзе, бо мы ведаем, што на пасадах кіраўнікоў, скажам, тых жа абласцей, ну, ўсё залежыць ад чалавека, але ў прынцыпе яны капіруюць стыль Александра Лукашэнкі. Але на пасадзе кіраўніка адміністрацыі магчыма трэба было трошкі іншыя якасці. Гэта ўсё-ткі Менск. тут не заўсёды так ўжо ўсе аддаюць, што называецца, пад казырок. Тут, магчыма, трэба было прымяняць больш нейкія арганізатарскія, дыпламатычныя здольнасці. Магчыма, дзе-небудзь нават ісці на кампраміс дзеля таго, каб вырашыць тую ж самую справу, напрыклад, у кадравым пытанні ці ў пытанні арганізацыйным. З таго, што даходзіла вось і да аналітыкаў, да розных людзей, выглядала, што якраз вось не быў вельмі паспяховым Александр Касянец у гэтых намаганнях. Калі казаць пра новага, ну, на дадзены момант выконуючы абавязкі кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Валера Міцкевіча, то чаму яшчэ ўзніклі шматлікія канспіралагічныя версіі? Ён быў намеснікам міністра юстыцыі і, адпаведна, сябрам цэнтру Баркаму ў 2001-2004 годах. Якраз нагадаем, што ў 2004 годзе Александр Лукашэнка зрабіў і перамог на тым самым рэферэндуме, які скасаваў усялякія абмежаванні яму на магчымасць вылучацца бясконца раз на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Зараз, калі аналітыкі, аглядальнікі пачулі пра прызначэнне Міцкевіча, адразу загаварылі, што, магчыма, гэта звязана з нейкай палітычнай кампаніяй, магчыма, гэта звязана з нейкім наступным рэферэндумам. Ну, мы кажам таксама пра спадара Міцкевіча, пакуль як пра выконваючага абавязкі, невядома, ці застанецца на гэтай пасадзе пазней, ці, напрыклад, будзе прызначаны той жа Сідорскі, такія вось нейкія адразу ў сацыяльных сетках, прынамсі, галасы прагучалі, маўляў, вось нядаўняя інфармацыя пра тое, што ён вернецца, як быццам бы ва ўладу, можа быць, звязаная з тым, што ён зойме гэтую пасаду пасля Косінца. Я па вялікім рахунку не ўпэўнены, што Косінца ўжо спісалі. Якраз такі ён адзначыў сябе як чалавек на цяжкія ўчасткі працы і ў Віцебскай вобласці. Я памятаю, вот і ведаю, што на Радыё Свабода людзі шмат разоў скардзіліся на яго, што гэта чалавек такіх аўтарытарных метадаў дзеяння. І паводле мяне гэта вельмі моцна пасуе да сённяшняй улады, і яна такіх людзей не пазбаўляецца. Узгадаем Віктара Шэймана, здавалася б, ён не займае нейкай там важнай пасады. Тым не менш, гэта да гэтай пары, ну, лічыцца адзін з больш такіх даверных людзей Лукашэнкі. Косінец, магчыма, не Шэйман, але я думаю, што мы не будзем бачыць, што ён сыдзе з улады, што ад яго адмовіцца. Ну, гэта такі, скажам, па мерках беларускай улады даволі малады чалавек і даволі надзейны. Мне падаецца, што гэта можа ўсё ж такі быць некай звычайнай ратацыі. У Беларусі вельмі часта Лукашэнка вось мяняе ці то міністраў, ці нейкіх генералаў. Ну, гэта, відаць, менавіта у яго такая тэорыя змовы канспіралагічная, ўсё ж такі лепей час ад часу мяняць, каб яны не засіджваліся. Мы гэтаму часта назіраем, але сістэма, таксама мы можам назіраць, ад гэтага абсалютна не мяняецца. Колькі людзей кіравала адміністрацыя прэзідэнта, не было некага прарыву ні на захад, ні на ўсход, ні новай якасці працы. Калі гэта і звязана з некімі такімі палітычнымі рашэннямі або ветрамі, то, канешне, зараз, калі паляпшаюцца адносіны з захадам, трэба ўсё-такі чалавек на гэтай пасадзе, які умее больш усміхацца, бо Косінец, канешне, не быў той асобай, каторую можна было б падазраваць у некай такой прыязнасці, як амерыканцы кажуць, friendly. Гэта чалавек сапраўды такіх савецкіх метадаў дзеяння. Насамрэч, трэба зараз хіба што выкарыстаць вось стандартную такую, ведаеце, стандартную форму, што час пакажа, бо я не ведаю, ці ён застанецца на гэтай пасадзе. Ну, калі застанецца, то ўсё ж такі гэта будзе мягчэйшы варыянт, чым Косінец, гэта абсалютна відавочна. Тут Віталь ўжо сказаў гэта за мяне. Ёсць два падыходы да гэтага рашэння на конт Косінца. Першы, кадравая палітыка Александра Лукашэнкі абсалютна непрадказальная, і ў ёй цяжка шукаць нейкую логіку. Калі казаць пра канкрэтныя прозвішчы, то магчыма гэта і так. Але ж мне падаецца, трэба сыходзіць з іншай, з агульнай сітуацыі. Сёння Лукашэнка вельмі раздражнёны татальнымі няўдачамі, ні з нафтай, ні з газам, пытанне не вырашана, міжнародны валютны фонд крэдыту не дае, людзі бяднеюць, і гэта выклікае іх на незадавальненне. Пра гэта прэзідэнту паведамляюць адпаведныя службы. Зразумела, гэта Лукашэнку раздражняе, і на каго можа выліцца ягоны гнеў. Ну, калі сыходзіць з логікі звычайнай дзяржавы, то найперш на прэм'ера. Прэм'ер адказны за эканоміку. Але не ў Беларусі. Лукашэнка цудоўна ведае абмежаванасці магчымасці ў Кабякова, не ў ўрадзе рашэння прымаецца ў адміністрацыі. Давайце згадаем прыклад таго ж Снапкова. Быў міністр эканомікі, як быццам даволі такі сучасны, з нейкімі рынкамі, рынкавымі замашкамі. Дзе зараз Снапков? Намеснік кіраўніка адміністрацыі, бо рашэнні прымаюцца там. Другі падыход. Лукашэнка робіць асэнсаваныя змены. Менавіта асабістыя персанальныя змены. Ён свята верыць, што можна дамагчыся істотных зрухаў праз ручное кіраванне. Вось у Косінца гэта ручное кіраванне не атрымалася. Чыстка, як цяпер некаторыя называюць нашы калегі чысткай адміністрацыі, была зволена, нагадаю яшчэ раз пра што Віталь казаў на самым пачатку, не толькі кіраўніка, а яго першы намеснік. Вось яна выкліканая незадаволенасцю працы адміністрацыі, а таксама неабходнасцю ўзмацнення вертыкалі ўлады. Значыць, трэба шукаць нейкіх новых людзей, то бок Лукашэнка спадзяецца, што вось з ператасоўкай сваёй калоды ён нечага дасягне. Ну і апошняе пытанне, пра што казалі ўжо мае калегі, хто можа быць. Ну вось прозвішча Міцкевіча звязваюць з правядзеннем рэферэндума. Я добра ведаю цэнтральную выбарчую камісію. Справа ў тым, што там ёсць два штатныя кіраўніка: старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі, гэта Лідзія Ярмошына, і сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі, да апошняга часу ім быў Мікалай Лазавік. А ёсць пасада пазаштатная, яна называецца намеснік старшыні. І вось гэту пасаду займаў спадар Міцкевіч. А калі ён займаў? Калі ён быў дырэктарам Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў. Вот зараз гэту пасаду намесніка займае Вадзім Іпатаў. Гэта той ж самы чалавек, які займае пасаду, я паўтараюся, дырэктара цэнтру Нацыянальнага заканадаўства і прававых даследаванняў. То бок быць пры Ярмошынай побач, гэта трэба мець пасаду дырэктара гэтага цэнтру. Таму звязваць гэта з рэферэндумам, ну я лічу, што гэта не тое абсалютна. А вот наконт Сідорская тут выглядае цікава. З аднаго боку, Сідорскі сядзіць у Маскве, адарваны ад Беларусі, пакінуў пасля сябе нядрэнны след, і Лукашэнка баіцца, што раптам Масква, раптам Пуцін скажа: «Всё, хопіць, Александр Ігоревіч, давайце новага чалавека». А хто гэты новы чалавек? Вось ёсць Сідорскі, добры быў прэм'ер, папрацаваў у еўразійскай супольнасці, ён гатовы. Магчыма, Лукашэнка забірае да сябе Сідорска, таму што каб адарваць яго ад Крамля. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Зараз маё пытанне, ці павінны духоўныя асобы збагачацца коштам сваёй паствы. Тут нагодай стала інфармацыя з панядзелку. Стала вядома, што ў патрыярха Алексія II засталося ў банку 4,5 мільёны спадчыны. Гаворка пра даляры. Інфармацыя стала публічнай пасля таго, як спадчынніца патрыярха 80-гадовая Александра Смірнова падала заяву ў арбітражны суд Масквы з патрабаваннем уключыць у яе ў спіс крэдытораў Внешпромбанка. Менавіта там знаходзіліся рахункі, на якіх ляжалі асабістыя зберажэнні нябожчыка. Сваёй спадчынніцай у раджэнку Яраслаўскай вобласці Александру Смірнову Рэдыгер, гэта сапраўднае прозвішча Алексія II, прызнаў яшчэ ў 1976 годзе. Смірнова ў духоўным жыцці, у гумене Філарэта, была найбліжэйшай паплечніцай патрыярха, якая правяла побач з ім больш за 40 гадоў. Цяпер Філарэта настаяцельніца маскоўскага падвор'я жаночага манастыря ў Эстоніі. Канешне, гэта інфармацыя цікавая тым, што духоўная асоба, якая быццам бы павінна жыць ва ўбоствы, як гэта загадаў сам Хрыстос, ён не меў мільёна ў банку, не жыў у такой шыкоўнай раскошы, у золаце не хадзіў. Паставіла зноў пытанне, вось ці павінны духоўныя асобы гэта рабіць. Я, магчыма, як чалавек, які звязаны з поўным сэнсе тэалагічнай адукацыі, выкажуся, канешне, што агулам вось сённяшняя пазіцыя папы Рымскага на тое, што адмаўляецца ён ад вось ад аўтамабіляў і ад шыкоўных апартаментаў, гэта, канешне, найбліжэйшае да вось такога узорна, скажам, хрысціянскага служэння форма матэрыяльнага жыцця. Не мець нікіх палацаў, не мець вялікіх машынаў. Канешне, шмат хто не можа ўстрымацца, бо чалавек это толькі чалавек, грэшная істота, кажучы вось нейкімі рэлігійнымі канонамі. Таму зразумела, што кожны хоча ўзбагачацца. Але, на маю думку, канешне, як бы там ужо не дзіўна гучала, тут павінна ўжо ўваходзіць дзяржава ў гэтыя справы і вырашэнне гэтай справы ў еўрапейскім звязі ў некаторых краінах, вось зноў жа у Чэхіі, дзе зараз знаходжуся, яно зусім іншае, таму што людзі плоцяць падатак, калі яны жадаюць на касцёл, і з гэтых грошай пазней, канешне, утрымліваюцца святары. Гэта вельмі справядлівае, мне падаецца, спосаб вось вырашэння гэтай справы, паколькі, ну, усе не маюць скідвацца на гэта, паколькі не ўсе ходзяць у царкву або ў касцёл, а гэта вельмі добры спосаб. У Нямеччыне, дарэчы, такім самым чынам гэта адбываецца. Іншым чынам гэта адбываецца ў суседняй Польшчы, дзе, у прынцыпе, беларускія вось каталіцкія святары бяруць шмат якія ўзоры. сферы. У Беларусі, як і ў Польшчы, такога падатку няма, і тут, канешне, святары жывуць дзякуючы ахвяраванням сваёй паствы. Бываецца вельмі шмат паталагічных выпадкаў. Я гэта ведаю ў заходняй Беларусі ў многіх парафіях, калі святары будуюць сабе вельмі багатыя дамы, ездзяць на вельмі шыкоўных машынах апошніх марак з салону. І, канешне, зразумела, што гэта робіцца за кошт паствы, і гэтыя грошы не ідуць на развіццё, так бы мовіць, вось гэтай духовнасці вернікаў, не ідуць на дапамогу, магчыма, некім патрабуючым парафіянам, а ўсё ж такі на гэтым вучэнне і заключаецца і Біблі, і ўсяго, можна сказаць, хрысціянскага свету. І гэта ў пэўным сэнсе адштурхоўвае людзей вось і ад святароў, ну, скажам так, знішчае гэты давер да іх. Калі ўспрымаць касцёл ці царкву як інстытуцыю, якая павінна ўсё ж такі прышчапляць мараль, дапамагаць людзям гэта рабіць, дапамагаць дзяржаве ў выхаванні людзей, канешне, тут насамрэч вялікі вельмі канфлікт з'яўляецца. Гэта проста дэмаралізуе. Ну, вы скажаш, што святар, якога рангу ён бы не быў, заўжды бліжэй да Бога, чым звычайны чалавек. І калі святары хочуць, каб іхнае паства павялічвалася, каб імя Божае не ганялася сярод неверуючых, то яны павінны з сябе пачынаць. І яны павінны з сябе значна стражэй, чым з іншых. Карацей, яны павінны быць прыкладам для звычайных людзей. Але ж вельмі часта апошнім часам гучаць гісторыі, якія робяць святароў не прыкладам для іншых, а хутчэй наадварот. Згадайце пра дарожныя аварыі з пагібелю людзей, якія адбываюцца на дарогах Расіі, калі за рулём вось такіх шыкоўных менавіта аўто, як казаў Дмітрый, знаходзіліся нецвярозыя бацюшкі. Наколькі я зразумеў, службовых акладаў святароў няма. Але тады ўзнікае пытанне, на якія грошы яны жывуць, чаму іх такія дарагія машыны, чаму такія дарагія гадзіннікі, чаму такія дарагія лецішчы, адкуль бяруцца грошы, каб усё гэта набыць. Кажуць, што святары жывуць на тыя сродкі, якія ім дае паства. Але ж ці ёсць тады нейкі кантроль і, дарэчы, сама кантроль за тым, як трацяцца гэтыя грошы. Пакуль жа мне такія рэчы нагадваюць стану партыйнай верхушкі савецкіх часоў, адсутнасць кантролю, ўсё дазволена, здавалі магчымасць партыйнай эліце жыць так, як ёй хацелася. А калі нешта выпадкова ўсплывала і становілася вядомым грамадскасці, то сама верху гучала. Ну, гэта хочуць выкарыстаць для дыскрэдытацыі партыі. І мяне зараз зусім не здзіўляе, калі ў царкоўнай верхушкі на пытанне, адкуль у пэўна святара такое багацце, гучыць не канкрэтны адказ, а такія словы ж амаль такія ж, як было ў часы КПСС. Яны хочуць праз гэта дыскрэдытаваць царкву. Цяпер можна пачуць, што ёсць такія сучасныя святары, якія атрымалі гэты сан дзеля таго, каб мець якісьці прывілеі, але потым, як кажуць, на вышэйшым судзе ім за гэта залічыцца. А на канкрэтнае пытанне Дмітрыя Гурневіча, ці прымальна, што духоўныя асобы імкнуцца ўзбагачацца за кошт паствы, я скажу так, канешне, не прымальна, бо гэта найперш не маральна, а духоўныя асобы мусяць паводзіць сябе так, каб з іх бралі прыклад. Безумоўна, гэтае пытанне, яно ставіць такую, ну, проста дылему філасофскую. Што такое аддадзенасць рэлігіі? Ці мы ўспрымаем вось рэлігію як нейкую самаадданасць служэння ці як звычайную прафесійную дзейнасць, якая прадугледжвае ў тым ліку і матэрыяльнае ўзбагачэнне і пэўны кар'ерны поспех. Мне здаецца, што ў сённяшнім свеце, што сапраўды далёка адышоў ад тых жа самых запаветаў Хрыста, многія служкі рэлігіі менавіта ўспрымаюць гэта ў такім аспекце, як нейкую не самаадданасць, не нейкі нават пакуты служэння Господу і людзям, а менавіта як звычайную працу, на якой павінны быць і заробак, і адпаведныя матэрыяльныя даброты, і адпаведнае, скажам, кар'ернае падвышэнне і гэтак далей. Але калі тычыцца гэта праваслаўнай царквы Беларусі, то, напрыклад, тут всё вельмі неаднародна. І запісваючы там розныя аналітычныя перадачы з некаторымі удзельнікамі, з тым жа айцом Александрам Шамко, можна сказаць, што ёсць вялікая доля, скажам, таго, што залежыць ад учынкаў і дзеянняў самога праваслаўнага святара. Адны сапраўды ставяць вось гэтыя в сваіх прыходах матэрыяльныя рэчы ледзь не галоўнымі, патрабуючы ад прыхажан пэўныя ўзносы з кожнай нагоды. Другія менавіта не бачаць у гэтым галоўнай мэты свайго, скажам, існавання, але сітуацыя такая, што фактычна, наколькі я разумею, многіх праваслаўных прыходаў няма нейкага, ну, скажам, як мы бы это назвалі, цэнтралізаванага фінансавання, і яны менавіта залежаць ад тых самых ахвяраванняў наведнікаў, ахвяраванняў паствы. Безумоўна, гэта такая сітуацыя, ну, магчыма, не зусім нармальная, магчыма, не зусім упарадкаваная, калі, скажам, іерархі, мы бачым гэта ў тэлевізіі, сапраўды носяць там гадзіннікі, якія, можа быць, каштуюць больш, чым там некалькі гадоў даходу ўсяго прыходу у нейкай маленькай, так сказаць, праваслаўнай царквушкі. Гэта быў Віталь Цыганкоў, з ім у Менску працаваў Владзімір Глот, а я ў Празе Дмітрый Гурневіч. Сёння мы шукалі адказу на тры пытанні. Ці ёсць што дзяліць Беларусі і Польшчы? З чым звязаная адстаўка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александра Косінца? І ці павінны духоўныя асобы узбагачацца коштам паствы? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».